jaia. Amatxo, lagunekin egon naiz eta kilometrotara joateko asmoa daukagu. Kilometrotara? Bai. Eta nortzu joan behar duzue, ba? Mikel, Jon, Aitzol, Nekane, Idoia, eta Inigoke, bai. Bueno, kuadria polita batu zarete. Eta zeuk ere joan behar duzu? Bueno, uzten badidazu. Bueno, aita eta biok izebaren etxera joan behar dugu, bazkaltzera, eta inoa ere gurekin etortzeko asmoz dabil. Zuk ez baduzu izebaren etxera etorri nahi, ba... Ni baduzu jai horretara joan, eta nola joan behar duzue? Autobusez. Udaletxeak autobusa jarri ditu, gainera Tolosa hemen bertan gelditzen da. Bai, hori bai. Eta bokadiloak eraman behar dituzue? Ez dakit, baina uste dut bertan erostekotan gelditu direla. Bai, hobe duzue bertan erosi. Bestela, motxila eta guzti joan beharko duzue, eta egun guztian kargatuta ibiltzea ere. Bakeroak eramango ditut, ez da? Bakeroak? Hobe txandalarekin joango bazina. Ibilbidea behintzat egin beharko duzue eta kirol zapatilak eta txandala dituzu berenak. Bueno, ikusiko dut.